الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما أسلمت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن أنت فقلت من دوس فوضع يده على جبهته وقال ما كنت أرى أن في دوس رجلا فيه خير رواه ابو داود الطائلسي رحمه الله او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو مخفی جمعہ کے دا حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حالات بیان دل او دا ویل شیو چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ اجمعین غواقیات زموږ او تاسو د ژوند تیرولو د پاره یو نمونه ده کمو او تاسو ژوند تیرول غواړو نو دغه د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم بلا واسطی کم شاگردانو نو دا زموږ او تاسو د پاره یو نمونه ده داغوی ایمان زمون استاسو دی ایمان دا پارا معیار دے داغی عمل داغی عقیدہ بلکہ سوکم چد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا نقش قدم پا سروان شین واغا کامیاب دے پا دغا مبارک و اشخاصو کی یو ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہم چدا پا تمام صحابہ کرامو کی دا حدیث و دا یادول پا اعتبار دیر لوی حافظ مخ کی جمعہ کی در لتیرشیو چی حافظ زہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلا کی فرمائلی دی اور نور محدثین اور رسو داغوی نے بیا نقل کرے چی دا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہونا روایات مرفوعہ پینز زرا و دریسوا او سلو رویادی حافظ زہبی وی مسندہ خمسط آلاف و سلاس مئا و اربعت و سبعون حدیثا پینز زرا دریسوا سلور اویا احادیث داد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ منقول لی امام بخاری امام مسلم رحم اللہ اتفاقی طور سرا درے سوا اوشپگش احادیث ددوین نقل کری اوزام تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ترین میں احادیث پخپل صحیح کتاب کی ددوی دخلین نقل کری اور امام مسلم رحم اللہ زان تے انفرادی طور سرا اٹھن میں احادیث د سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہونا نقل کری اولوی شانو دے دی صحابی دیر لک صحبت ور تملاو دے زکر دوی دا غزو خیبر پا زمانہ کی ایمان روڑے او دو علماء دے او قول مطابق غزو خیبر پا ہم وم کال دا حجرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہو ندوی لے تقریباً دری یادری نم یاباز سلور کال صحبت ذکر کڑے او کل نچ د ایمان روڑے او صحابی شوے نبیاد اللہ د حبیب نہ پا اس حال کی جدا شوے نے بس دوی کار ویلے او دویتا چشپا ورز د نبی علیہ الصلات والسلام د حیات طیبہ پا دور کی چداغی د خلی مبارک نصر اوتی نابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وری دلی او تاسو عمر دل چدا اللہ حبیب ورت دعا فرمائے لیوا نو یو خبر چې به واورې دا بیا به ته هېرې ده نه او دوی فرمای حافظ ابن کثیر رحم الله البدایه والنهایه کې داغد ایمان حال ذکر کړي وای چې کله مې اسلام قبول کو نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را تو فرمایل چې ممن انت تدکمی قبیلین سید الکائنات دا خمخ کی او الحمدللہ معلوم خبر دتا چی عالم الغیب او حاضر او ناظر نو اے صحابی مانم راڑو مختم ناس تے ورتوئی ممن انتا تسو کی آنن دا بازی جاہلان پیران بازی وئی ما تے نمو خیلو دا مورو دا پلار نمیرا لو خیلو مغمخ کی ویلیو او هغه موضوع باندې جمعه کې بیان شوی چې د ساحر او د جادوګر نخې سری یو نخه د جادوګر دا د عالم نی ولی بنی باشریه پیر بنی ساحر او جادوګر دی چې دی به د مریض نه دا تپوسږي چې ستاسو نوم دی استاد مور سنوم دی د پلار دی سنوم دی یو سړی تاله دم لراغلی علاج لراغلی نو ستا د آغا او د هغه د والدینو د نوم سره سکار دی دام د جادوگر علامه د ساحر اگر چې بازی سړی پدی پویږي نه چې دا جادو دی دا چوی د مریض قمیص براړي د مریض کپڑا براړي او زب داغې نه معلوموم چې پیریان پښتاو کنيشته چا چې بیمار لوي جوای دا بیمار کپڑا راړ بس دا د ساحر او د جادوگر نه خل نگرد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھا ابو حریر رضی اللہ عنہ راغلی ایمان را روڑو ایمیم منن تا تس دکم ایک قبیلے نے دا اللہ حبیب تدا پتہ نشتا زکا عالم الغیب ندے پا غیب و پویدل صفت دا چاہ دے دا رب العالمین تا چوئی مالے تاویزون رویستو لو نکیو کتو غلی رال رویستو سو کوئی فلانی جے کی رب بزرگ زنانا پیدا شوی اوا چی لاسو گوری نو نصیب معلوم ہے چستا پا دی قسمت کس دی او دا اللہ حبیب تا مخیل صحابی دے ورطوئی ممنان تا تا دا چانے تو ایمان ورطو فرمال چیز خود دوست قبیلے ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لاس مبارک پتندی کی خو وی زما خدا خیال نو چکنی پا دوست قبیلے کی بمداسی او سڑے وی چاگ کی بخیر نی چاچی ایمان راڑو بدد ٹولو نلوی خیر حاصل دا اللہ حبیب ورطو ایزما خدا خیالو گمان نو چگنی پا دوست قبیلے کی دیم دا سے سڑیوی چگنی دی خیر اور حافظ ابن کثیر رحم اللہ ذکر کری چددی کور زل حلیفی سرم دا کم حاجیان چی مدینی منوری تزی او بیا واپس مکی مکرمی ترازی او د کم زین دای د عمره احرام تړی دی ته ذل حلیفہ وای دی ذل حلیفہ سرا د سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کور علماء لیکلی دادا سے محفوظ دین لے حافظ ابن کثیر رحم الله وای د ابو هريره رضی الله عنہ غنم رنگ او بعید ما بین المنکبین دا سی دلوی سینے خاوندو او سر لوی لوی پریخے ہو زکر نبی رہ السلام دری ترتیب سر سر پریخے وگنو نرمو پورے دو گو بانے او ددے پمنس کی نو دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا مسنونی طریقی مطابق سر ہو او اغدور لویو چی زن وقت لوی سر ناری نبا کنسای دا سر نا جوڑائی دا دا زنانو طریقہ دا وزنی وخلوی سر آسی دل لری نا کنسی خکاری نو لوی شانو دا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او پا اس حال کی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندے پریخ دیر لگی تیری کڑی کلب ممبر سر دا لگی نراغ غرزے دو او کلب پا مسکی دا لگی نراغ غرزے دو او دے یوازی نا بلکہ دا آغا دور ٹھول طالبان چگیتا بے اصحاب صفوی مسجد نبوی زیارت تی اللہ ٹھول مسلمانانو تنصیب کی پاگی کی اگر دنکاچا اسم چی دا دا دا اللہ دا حبیب دا صحابہ و دا طالبان دور رایا دے دا پاگا دور کی دا مسجد نبوی نبارو یو سفر دالان جوڑ کرو پدی کس دا پاس دریسا و طالبان بو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا امیر او مشر سوکو سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ چرتا چی با جہاد او غزا و قتالو نکو نور بست ضرورتو اتلل بکن دا خوب پکی خام خو طالبان ورد آس چی طالبان دا امت مسلم پکاری گی او دا کافران و پسترگو کی مدارس او طلباء و از غیرے نچون کی دا خودی دا میراس کی پاتی رکھا لوگی تندی بے تیرولی او دا اللہ دا حبیب نا قرآن پاک و حدیث مبارکہ دا بے یادول او دا امت دا پار محفوظ کول ورے یوشان دا سے دا دی امت چی ابتدا کی دا حدیث و دا قرآن دا لکلو دا دی رواج اڈو پا صحابہ کرامو کیونا دا سے حافظی اللہ ورکڑی وی چی دا خلی مبارک دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا بس واوری دل بس صحابہ کرام بیاد کرو بلکہ پر زرگن اشعار بور تیاد یو حدیث چھے صحابہ کرام واوریدو اللہ دخبل دین دے فازد دا پار دا سے حافظی ورکڑے وی چیابا بیا تیریدو نا لکر رسول ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ دا حافظی ذکر بکو بلکہ آخو لوی شام دے رسط محدثین تا اللہ سور لوی لوی حافظی ورکڑے وی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی وڑو کے نوجوان طول شاگردان و دوستاس پا درس کی حدیث پا لکل او دا بنی لکل یا اوزل چا ملامتا کو چا گورا طول لکل کئی تا لکل لکے امام بخاری رحمت اللہ علیہ چی پوچھو دے منی ول زرا حدیث پا دغا و رزو کی ویلی شو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا یاد و شورو شو او اغا حدیث ہے کم طالبانو چی دا استاز نا نکل کرو دے دا حافظے نے اخپل غلطہ ہی صحیح کولو دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا یو دم رلویا حافظ اللہ ورکڑوا دیو جنا دا قرآن پاک لکل دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پا مشورے وشور اور آغی وجم دا وقادسی جنگ کی اتسا ہوا صحابہ اکرام یوزے شہیدان شو دا مبارک جماعت علماء لکلی سیو لاک دیر زر یادی نکم و زیاد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پدی کی یعنی پورا ثبوت سر پنزو زر صحابہ اکرام شہیدان شوید اللہ لا رکھی او پدغ یتو سو صحابہ اکرامو کی چی شہیدان شوال اکثر دو قرآن حافظان آغا شخصیت چغت ابدا اللہ در طرف نے الہامات کی دل لکا مخ کی جمعو کی مواور دل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیو مت سر سور لیلو احسانات دا غزل کی دا درد اللہ واچولو چی دا کدغشان پا جہادونو کی حفاظ کرام شہیدان کی گی نو اسن دا قرآن لوی ایسا لال نشیو دیو مت تبس پاتیش نابو بکر رضی اللہ عنہ سرے بار بار مشورے کولے ادائی سینہ اللہ کلاو کا او قرآن شریف دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا دور کی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا مشورے مطابق اولی کلش دا مشورے مطابق اولی کلش نو دمرلوی دا غی حافظی وی دمرلوی دا غی حافظی وی نو سخت لگا و تکلیف بورت ملاوی دو کلب ممبر سر رو غرزید دا لوگی تندی تیرولی خوبل کار تے کار نوی سیوا دا اللہ دا حبیب دا مبارک ارشاداتو درا جمکولو دا آغی دا جمکولو نے بغیر بلکار نو بیر اللگو پی راغلی کل دا سم شوید یوزل پی سخت اللگو راغلیو دا حدیث دا بخاری شریف دے تاسو فضائل اعمال کی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہم ذکر کرے سخت لوگا وپی نو ایزے لا رکھے ناس تم دی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر آگے غنے دس آیاتونو تپوسو کو وید آیاتونو تپوسو مقصد نو ماوی جدے پا ما پوہش او زمان دا خوراک او سکاک سے انتظامو کی خورا بانے پوہنشو بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ را گیا پی پوہنشو بیا دا اللہ حبیب پی پوش ورتوی رازا نو کورتے دن نکو زان سرا او دیکی دا نبی علیہ السلام موجزم دا زرگون موجزاتو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو موجز دی مقام کی موا یو پیالا دا لرگی پیالا و پاگی کی کور کی سشود پراتو آ پیالا رواغ استیشوا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام و فرمائل چی لارشا او دا صفیہ غٹول طالبان رو غڑا اگر ایب وی چیز تلم نو دا سیزگر کمیوی چی دا خدور شود دی چی یوازی نمام نکید او دا اللہ حبیب وی آپا سونو صحابہ و شلونو صحابہ اکرام رو غڑا و یہ خیر دا اللہ دا حبیب حکم و رومی غفت وی دی لیو یو لورکوا دی تا یو یو لورکوا ویلم ورکول مڑے دل با تردی چی پیالا دا شودو لا ڈکا دا او اغا صحابہ اکرام ٹھول مارشو وی دا اللہ حبیب تا پسو مکو اما تا وی چی ابو حریر رضاو تا جوڑ پاتی شو اما وی آو دا اللہ حبیب تاسو پاتی شو یوز پاتی دا اللہ دا حبیب شارو دا سی او درد دا امت چی اغاو کی صحابہ اکرام مارشوی ندی دا اللہ حبیب اگر تا کتی نوی اس کا ندی وی ما اس کے لوی بیا اس کا تردی چی دور تو اے قسم می دی پا غزاد چی تی پا حق را لے گلے نور نشمس کر ندی آغی نفس غطول باقی مندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کر دادا اللہ دا حبیب موجزہ وا دا بم کل نا کل شو دا ملاو شو ورن عام شے سو کجوری وی او یاو گوی خوشکر دیرو نن ناشکری دیر را ار سڑی لو گورا دور جمکڑی چی دا داو دا بچو دا نوسو کڑوسو کوئی خوکتا پوستے کے وی دا لوگی مر شو دا شکر مادا پا مونکی ختم شوی دا شکر مادا پا مونکی ختم داو دا شکر مانا گانے در تمخ کی درس کیم تیری شوی شکر گزار بسنگا مجھوڑ شوئی شکر ستا وئی دا اللہ در کڑی شوی نعمتونا دا اللہ پا تابداری کی استعمالول او دا اللہ پا نافرمانی کی نی استعمالول نن کم مال مونگتا اللہ را کڑے کم قوتونا اللہ را کڑی نو آیا اغا دا اللہ پا مخالفت کی استعمالی کی کنا زکا اللہ قرآن شریف کی وئی وقلیل من عبادی الشکور دیر لگ زما بندگانو کی شکر گزار دی زکر دازوانی اور روح صحت نعمت تیرے دیتا سو شکر ادا کو خاص کر دا دو نعمتون لکتا اس طرح از صالحین کی دا حدیث دیر شو دا اللہ حبیب وی نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتون دی دیر خلق پاغی کی پتاوان کی پراتی یو صحت تی چیتا روح رمٹی او اس عبادتو نکی اس د جنت او قبر د پارم محنت انو کی نچی پا بستری پریوزی نبیاخو دا گٹی وٹی ٹیم تھا نا لڑ تا خپل صحت روغ صحت غنیمت او گنی نزمونگ روغ صحت سی اغا طول پا عبسیاتو لہو لغیب کی تیری یو فارغ ہے نچی فارغ ہے کار دینیشتا ندی دنیاوی سا کار دینیشتا نغراش نوافلو کا تلاوتو کا ذکرو کا نمونگ چی فارغ شو نو یاہم یو کرسی پیدا کری لارکی کینو اٹو اولو رس پردو زنانو لگور چی سوک لڑشی اگر پوریو خاندو غیبتیو او که دکان سرنی نو کور سرمو دا دی ناس تی دا پارزی جوڑ کرے چی سکار نی نو بیاو پلار ناس یا چی سوک نور سدیری وییر سکار منشت تاش بو کو او سوک دو کسان کینی نو غیبت شورو کو نو ای دو نعمتونو کی اکثر خلق تاوان کی پراتے یو چی فارغ ہے نو دا فارغ وقت سے دا فارغ اللہ خپل حبیب توئی فیذا فرغت فانصب چی یو کار د دین نه فارغ ہے کی پبل کی ځان سړے کا واغ رزل درس کی تیر شول تابعینو کی او تابعی تیرے دو حسن بصری رحمت اللہ علیہ غالبا نسخل کو لو بھی کولے لے دا سے کوئی ویر سکار نو نمونگ وی لو بھی بوکو ناغور تھوی وی اللہ قرآن شریف کی چمونگا فارغ وی دا سینی نی ویلی جی بیا بدا کوئی وی وی دا فارغ تا فن شب حبیب چی فارغ ہے بل سکار دی نی کنا دا یو کار دا دین نا فارغ ہے گی نو پبل کی زان ستڑے گا پبل کی زان ستڑے گا دا دین کار کول لی و زان پا کستڑے کول دور تلاوتو کا چستڑیش دور تحجدو کا چستڑیش دور نوافلو کا چستڑیش دا دنیا کار بانے مونگ آگے پوری بس کو نا چستڑی شوی نہیں نو سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ دا لگی و تند تیرو لے او پدی ترتیب بانے زمائی ذات مندو سی کو پدی ترتیب بانے غی وقت تیرو لو دی ترتیب بانے غی وقت تیرو لو او دا حدیث در لتیر شو چی دی غزو خیبر دا فراغت نفس دا اللہ دا حبیب سر ملاقات شوی یا غزو خیبر شو وچی دے ورور سیدو وم کال بانی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزو خیبر کرو او اگا خیبر جہاد پڑے رو مسائل دینی او بانی مشتمل اے کیو دا مسلم وا چی دا اللہ حبیب لکسنگ دفاعی جنگو نکڑی نو دا سی ابتدائی قتالب دا دا خیبر جنگ دیتا وی جہاد ابتدائی ابتدائی جہاد دے لوئی چت د خپل ملک نہ لخکر جوڑ کی اوزی دشمن سر جنگی یو دفاعی جنگ دے لکنن عام دنیا کی مسلمانان نے لڑا وئی دفاعی جنگ دا دے افغانستان تا کافر راغلے عراق تا کافر راغلے کشمیر کی کافر مسلط تے و فلسطین کی کافر مسلط تے مسلمانان دا وس مناسب جنگی گی دا جہاد دفاعی دا پارا اس قسم شرط نشتا اسی پہ خبر ہوگا داوس چکم مصدیر پارس شرطو را امیر شرط نده مشوره ور لشرط نده بگئی پا خبر وار دا غیب داسی مثال لے لکا دفاعی جنگ کی مشوره کول پاغی کے امیر مکررول دا سکار دے لکا غل کور تراشی اغلاکے اوزوے وئی چھرا موزو خلازہ کا غگ نکوم چھ پلار نبا تپوس کم بازار کی رہے یا چھ تلار رہے بگئی پا خبر وار ناغت تب خلا کا کلمن وئی کبی اخلا بورتا وئی یادا ہوئی چھ بھائی دا غل خوراغل اغلا کئی بیزتی کئی خمونگا مشورہ نہ دکڑے یاد مونگا لاپکور کے امیر نہ دے جوڑ کڑے ہوئی گئی پہ خبر آمان یادا سے دے چھ جنگ کافر غل راغل کورتا او توے وارو کا دے اغلاو کی ماں ورطا لا مشکات شریف نہ دے بیان کڑے ہوئی گئی پہ خبر آمان او قرآن شریف میں ورطا نہ دے وے دانن مسلمانان چھ دنیا کے کمزے کے لڑاوی گی دیتا ہوئی جہاد دفاعی دے دا پارا فقہا علماء اس شرطوں نے نہیں ذکر کرے یو جہاد ابتدائی دے غیر پارا امیر شرط دے دا غیر پارا دا مسلمان قوت شرط دے سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سو جنگوں نے خود دفاعی ہو کر لکا غزوِ احد غزوِ احزاب دا دفاعی جنگوں نے مثال غزوِ خیبر و نور دا سے جہادونا دا دا جہاد ابتدائی مثال لے داد جہاد ابتدائی مثال لے تو اللہ حبیب جہاد ابتدائی کرے جہاد ابتدائی ادام علماء لکھی جی جہاد دا مقصد نہ دے گرے جتنے توری پزور خلق مسلمانے دا جہاد مقصد دے دا کافر زور و قوت ختم ہو جے دے پکبوس ترگو مسلمان تکتے نش دا مسلمان جماعت بپا امن وی مدرسہ بپا امن وی دا مسلمان باہیا زنانہ بپا امن وی نو د جہاد مقصد گورے خلق پزور او د توری پزور په اسلام کرا دن کونیا خو الله فرمایلی لا اکراہ فی الدین دین کی زور رشتہ د جہاد مقصد دے د کافر زور ختم ہول د جہاد مقصد سره د کافر زور ختم ہول نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم غزوه خیبر کې لګیاو داغی نایا فارغ شو یا پکې لګیاو ادم ګورا غلط د جہاد بار کې دغه جب جہاد دی لوي چې بس یو سو سکند کې فیصله وشي خیبر لچ نبی رسول سلام راغ نو یو میاش محاصره کړي واغی په کلا کې پټ شو نام ګره د جہاد بار کې ذهن خرابی د ذهن سازی نه دا چې وای جہاد وسل وای چې بس دو درې منټه جنگ به پاغه کې پته ولې یا به اسلام غالیب یا به مغلوب نه یو میاش پوری خیبر سو خیبر والا کلا گانو کې پټ بائے صحابہ ورطا بوٹی موٹی پرے کون آو بیا آخر کدھا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی سبا بددا جنڈا غچال لاسو کی ورکوم چی دا خیبر بداغی پا لاسو اللہ فتح کئی آو بدا سے سڑے چی دا اللہ و دا رسول بور سرمینا و محبتی وی صحابہ اکرام با مارت و مشرین و غختا خو پدا غشبار چا سوالو چی اللہ دا جنڈا دی مال لاس کی راکی زکدا جنڈی پا سبب دا اللہ و دا رسول محبت حاصل ہے دا اللہ حبیب چی موزو کو گیر چاپے رہے ہو قتل ویلی رضی اللہ عنہ نشتا غیبدان خدا اللہ حبیب نو کن او دانن موجودہ تاویزنو والم نو چی دا بالخ دلان دے او زور قبر کی او دیوارن لان دے روباسی چی دا علی رضی اللہ عنہ پتم ورت لگے دلے دا اللہ حبیب علی رضی اللہ عنہ نشتا افضل الانبیاء دے کنرے دے تمام انبیاء علیہ السلام سردار دے علی رضی اللہ عنہ موجود نہ دے خو سید الکائنات تپت نشتی وی حضرت علی رضی اللہ عنہ سشو ورطویل شد چیدائی خستر کی خوک دی او دستر کو دخو گوالی دو وجن پخیمہ کی مزو گراواتے نشی دا اللہ حبیب بھی رہو لے او دا اللہ دا حبیب موجزہ و لار مبارک راواغ سیتے پستر کو کیوا چولے تھا بنوی چیدستر کی خوک دی نام تاریخ والو لکری چی بیا تر مرگ علی رضی اللہ عنہ استرگی نبی خوشوی دا اللہ دا حبیب معجزات ابو قتادہ رضی اللہ عنہ یو جہاد کی استرگا بالکل قطر و غرزی دا اللہ حبیب پا تلیدہ سے کاکی ہو آل ابل استرگی نے خر انا بکولا پوی گئی پر خبر بانی دا ابل استرگی ناو تر اخیر پوری اگی کسی فرق نورا غلی استرگی نو خیبر اللہ دا علی رضی اللہ تعالی عنہ پلا سبان فتح کو دا خزمنن یو خبر رالا او دوی دیر دا اللہ دا حبیب ور سرمینو یو تیلے دلو ورکڑیو ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوتا ورته بس دا کجوری پکی مدر لوا چولی او د خیر او برکت دعا می وکا کله ضرورتی ندی کسوڑا کے لاس وردن نکو راڑا وائی ما طول عمر بتی دک وی پکم اورا چی حضرت عثمان نزی اللہ نو شہید شو مدینہ طیبہ کی مدینہ طیبہ کی حضرت عثمان نزی اللہ نو شہید شو نام یود دنیا پلو یو مظلومانو کے آنن کمونگا تاسوینو چی دا مسلمانانو وینی توی نو دا اللہ دا حبیب پا شہر مدینہ منورہ کی دا خلیفہ وقت دا حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ عنہو سوش دا غیوینی تریش دا دیر مظلوم دا دنیا تیر شو آغا ظالمانو پی سورمو دا وہ ببن لکڑے وی تکلیف او بیا داسی زیادہ کڑے چی کور تا ور اوڑی دلی او دا قرآن دا پاسے حضرت عثمان نزی اللہ نو شہید کڑے نا آغا دا شہادت پا فراتفری کی دا دن آغا دا نبی رہ صلاة و سلام آغا تیل روکا شو نا ابو حریر رضی اللہ نو باوی وی پا خلکو یو غم دے او پا مات وغا مندر آگا یو دا خلیفہ برحق دا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ شہادت تے چی دور عظیم شخصیت لار اور آگے نفس گورا چی داوینی تو ادھر شروشی تر قیامت بروانی عثمان رضی اللہ عنہ آگا عظیم شخصیت چی دوی سر بس آگا دروازہ ماتا شو اوے بل تکلیف پا مادان دا اللہ دا حبیب دا مبارک و لاسو آگا نخران روکش آغا تیلے دا دینا پا دا موقع کی روکشی ہو نابو حرے رضی اللہ عنہ دیر الوی حافظے ہو راغلی دی وی خلقو سر یوشپو واداو کدی یوشپو نا نو خلق ور تراجم شل نابو حرے رضی اللہ عنہ دا ماسخوتن نا احادیث بیانول تردی چی سبا شو واخو پزرگونو احادیث آکل اخلاسی دل پا یوشپت بعض خلقو دا ذکری چی حادیث مروان و یوزل رو اختدا دا مدینی منوری گورنر رو دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی او زان سرے کینولو او وقتی حادیث ہو رہی در او پٹی سو کینولے ویتی تیلی کا نچے بل کال شنو بے رو اختو اگلے ویتا پٹ گورا ہو دے بے دا حادیث ہوئی یو ہر فرق پاگے کینو چیر کال پکی تیر شو حدیثی تیلی کری چی راشا چتا دا یو ہر فرق بھائی پکے نیو کال پسی بیا غشان وارول چی سنگو اما اختا سوی دا خود صحابو حافظے وی دا صحابہ کرامو حافظے وی چلوی لوی حافظے وی رسط خلق دور لوی لوی حافظے را غلی چی غیت دنیا حیران دنیا غیت صدا حیران دورتا نابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ تا دمر لوی حافظہ اللہ رب العزت ورکڑے وی دمر لوی حافظہ اللہ رب العزت دوی تو ورکڑے وا او سو کلو نے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر تیر کڑی ویوزل عائشی بی بی رضی اللہ عنہا ورتا ہوئے چی تو دیر زیادہ حادیث بیانے ندیو فرمائل چی اے مور سوک پا بازارونو کی لین دین او سوک پا پٹو کی باغونو مشغول کڑی او باز زنانا پا کور کی نکریزو او منگزی او خپلو رنجو بے پروا کړو وی زما دې یو شی شرم کارنو د زنانو چې د کوم زینت د کارونو سره کار یې شرم امکارو د بازار دکان ته مم چټي ور کړو دارنګ باغاتو کې مم کار نو کولو لوګا می ته رو لسو سورزه او یو دا می ویلو چې بس د الله د حبیب نه جدا نشم چې د مبارک خلی نه سروزی د مبارک خلی نه سروزی چې غزو اورم یو ځل ورته یو کس راغی او هغه یو دورا چولی او داسی پا غرور را روانو نابو حریر رضی اللہ عنہ تو ایتا خوڑے را حدیث دا اللہ دا حبیب نا ذکر کے زمان دیدی جوڑے بارک کی رساوری دیدی کنا تا دا بازی معاشرہ کے ناپو ہوی چی اغی دا استحضاءن او دا مسخرے دا وجہ نبازی تا پوچھنا کے نابو حریر رضی اللہ عنہ ورتوئے قسم میری دا اللہ پا ذات تا سمات تکلیف را رسوئے وَلَوْ لَا مَا خَزَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ مَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ ویکر اللہ پا کتاب کی یو آیات نوے نما با یو حدیث در تنوے بیان کرے لگئی پا خبر با او سم گورا راکب علماء لگیا دی نو حق سر خلق پی پرابیگرن نکی دروغ پی جوڑی پا بیزتی دا وطن او دا جماعت نشڑی خدا کم خبر را چه دای دا دور ملامتیا شهادت والو تکولو پرابیگرنی برداشت کئی خو حق بولی زکر اللہ خپل کتاب کی وی چال چه حق معلومی وی نوی نو زما پی لانت تے دا ملائکو پی لانت تے دا طول و کائناتو پا دبانی لانت تے بلکہ دا اللہ حبیب فرمائے لی یو سڑی تا حق خبر معلوم دا او ضرورت تے او دا حق خبر سرگند نکا پرز دا قیامت پا دی خلقی دا اور واگی بولوا چلیش بلکہ دا حق خبر نا دا وس و طاقت مناسب چی او سڑے چپ دے نوی دا گم شیطان دے لکہ نا حق او باطل خبر تا کول نا حق خبر کے باطل خبر کے دی تا شیطان ناطق ہوئی نو دا حق خبر نا چپ کی دن کی تا گم شیطان وئی نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے چریدان نوے ما با یو حدیث نوے بیان کرے اب اور توی ما دا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چتا سو نمخ کی او سڑیو او پیو جوڑا کی رووتو غرور و تکبر کول اللہ پزمکا کی وردن نکو ناغتر قیامت پوری کتا روان دے نوی فواللہ مادری لعلہ کان من قومکا و من رہتکا وی پتر علی نشتا پا اللہ میری قسمی چستاد کبیلی و خاندان نوا سڑی لیو یہ کدے چانو و دغشان ستاغن تی پا جوڑا کی روتے و عجزی پریخی و تکبر کولو نوی اللہ پزمکا کی ورخوا یعنی لیو تکبر دا سبب دا ذلت تے او سبب دا رسوائی دے سبب دا ذلت تے او سبب دا رسوائی دے طلحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ عنہ یو ذل ورتے او سڑے رادن نشو نائی تے دا ابو حریر رضی اللہ عنہ مبارک ہوئے ناغور توی دا دے چھ دیر حدیث ہوئی نو دے پزے لگیا دے وی منگا مالدارو او منگ دا پارا کورونو زمونگ اہل و عیالو دا اللہ دا حبیب تب دا رضی پہ طرف کے رالو بیا بخپل باغ او کورتا واپس وکانا ہوا مسکینا لا مال لہو ولا اہلا وی دیکھو مسکینو نی لاو آدم آدو نی کورو نی پٹیو نی دکانو بغیر دا مسجد نبوی نی بلکارو نوی دیچے دیر حادیث بیانی دا پا اس حال کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پری تغشان دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نقل لے چہین دا سے فرمائے لیو چہرہ مونگا پا کاروبارون و نور سی زنو کی مشغولو او دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بالکارنو او دام دا تمخ کی رئید تقوی بارکی تیر شل چہ دشپی دری سی بے کی نیوخ بیٹو لشپسو کول عبادت بے کول یہی سب ادھا عبادت کولو بلے سب بی بی کولا آو بلے بے لور کولا زمگو علماء دیو بندو کے مولنا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمہ اللہ ذکر کری چی دوی پا خاندان تا چونکی دو علماء و خاندانو ناوی زمان دا ترا و زمان دا کورنائی دا طریقہ و چی زمان بازی ترو نا دا مطالع دیر سو کیانو نوی با مطالع کولا کل با یوی بجی دو بجو پر ورسی دا وی بیا با موالد محترم و تر را بیدار چوکتا بیو تا غشان مطالع کے او دشا نبیا باغ تحجد و بانے ادرے نبیا چی باغ استرے شو دنور طول اشفا با پا عبادت کی تیرہ شو طول اشفا پا عبادت کی تیرہ شو آدام در لطیری چی دول زر تسبیحات بے درزی وی دکا جرو پاڑو کو بانے آدام در لطیری دی بازی ناپوحانو دے طریقہ جوڑا کڑی دے مروج و تسبیح تا بدعت ہوئی اور پدی ترتیب بانے لکسرنگ تسبیحات زمون سرائی ٹھیک دے چی پدی شکل دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کینو پا سلف و تابعینو کی دی وجود مو وہ دی و جنما تاستمخ کی جمعہ کی اشارہ والتی رشوا یو عالم نے علامہ شوکانی نیل الاوتار کی پدی مفصل بحث کرے چدا شید سلف نہ ثابت تے کو ما خدر لبخ کی جمعہ کے ہوئے کو دو گتو پا بندنو سوک ہوئے لیشی نو بہتر خبرہ دخی لاس دو گتو پا بندنو ذکر و اذکار بہتر دے آو پا گس لاس بانیم جائز دے آو دا بندنو پا پرس دا قیامت دا ذکر و اذکار گواہی کے کچون کی من کمزوری ہو دلنسو شلو سلو نچاپا لکی بیا من پا گتو شمیر نو شکولے نو کلا آغی دا پارا دا کجور اوڈو کی یا دا مروج تسبیح سوحق استعمال کی نو دا جیز دا عرب یو فتاوہ دا فتاوہ لجنت الدائمہ آغی کم لکلی جی دا کم خلق دیل بدعت ہوئی نو دا خبرہ دا بے انصافی دا بلکہ دا شے جیز دے سلف کی دی وجود ابو داود شریف کے دیر روایتو نا راغلی اب اگر روایت تو لیل الاوتار کی جمکڑی اگر چگی کی سندی کلام دے خود مجموع او روایات او د سلف د قولنا د دې خبري جواز ثابتي د دې خبري جواز ثابتي کی نو دو لزر تسبیحات با ابو هريره رضی الله عنه دا دو لزر اولی وی ورا د قتل خطا کی د انسان دیت دو لزر وی وی دا به وی دا روزانه خپل دیت ادا کو پی گئی په خبره وا دو فکر او د قبر او د اخرت دا دو لزر تسبیحات دیو جنکم دیو مسلمان دیت سدے دا مسلمان دیر قدر و قیمت کہ پا خطام چان مسلمان پا خطابانیم دے چان مسلمان قتل شو نو دو میں آشتی با پر لپسی روجی نیسی کہ یو روجے دے بیماری دے وجنو خوڑا بیا بیرا کر زی او یو دیتم نے دیت سلو خان دی او دا باز ایمہ پا نزبانی دو لزرہ درہم دی دسپینو ضرور نو دا غدول الزر درهم دا سپینو زرو چو دا دا سلو خانو سر برابر دا دا قتل قطع حکم دا زکر دا مسلمان وینتو یول سد دا دا آخر زمانی دا قیامت یو علامہ دا دا چی دا مسلمان وینی بنا حقت ہوئی وی قاتل لما پتنی لگی جدا پسمی وجو لما مقتول لما پتنی جدا پسی وجد او بیا خاص کرنن دا کلمی والو وینی جیت ہوئی اخو مخ کدر لویلو دا دینا بلوی خبر اسی یو صحابینا پا خطاب آنے پا جہاد کی یو کس کلیمہ ہوئے وغن اسے شو اگر آگے باوجود اجتہادن اگر قتل دا اللہ حبیب تا مدینہ منورہ کیوئے نشو جدا سکری نو دا اللہ حبیب ورطے ہو داوئے ننم زمون مشران و حکمرانان تا پکار دی دا اللہ حبیب ورطے دارا لو آیا چی کلیمے ہوئے ہوتا قتل کو کلیمی سرے بے پرز دا قیامت سکے دا کلمی والے چی قتلی گی او سڑے دا خود فانی دنیا دا تیر بش فلسطین والا او دا مظلومان مجاہدین پا خیمو کی تیرے بچی دا والدین نا خبر ندی والدین دا بچو نا خبر ندی خدا دا عمر یوزل تیری دن کے میدان دا محشر کی وی او سڑے دا دی کلمی سے جواب کی اب یا سید القائنات سوئی ویلا سے پور تکل کل چبنا سید اللہ حبیب یو دیر اللویع عظمت والا دعا کن نو ترخونه بیس سرگن ترخونه سرگن شد وی یا اللہ دا دچی سکڑی زبیزار ہے یا اللہ دا دچی سکڑی زبیزار ہے منگا معاوی یا الہ الالمین زمونگا او دا مسلمانان دا وسو طاقت نبار دا دا سوکم چید کلمی والا وینی توی منگ تی بیزار ہے اللہ تک خپل قہر و غذاب راولی نو اللہ منگ دا خپل قہر و غذاب نساتے دی وقت کی دا دعا گانا تیرے کوئی جی یا الہ الالمین منگ دا دینا بیزار ہے او کتا عذاب را لے کل گورے دا اللہ رب العزت قہر دا سے جوش کے راشی جی بیا وچو الواندنی واتقو فتنہ لا تصویبن الذین ظلمو منکم خاصوا اللہ و ایزما دا اغنیون اویرے گئی چیزا پا گورے یواز ظالم بیرن حدیث بیا او پاکی وچو الواندر ٹول سکی گی آو پاکی دلدل کی آو پاکی ٹول بیا زما عزت مندو دلدل کی گی نو پدی ترتیب بانے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دو لزر تسبیحات بے روزانوی او دیر دا نعمت شکر ورسر مونگو تاثرم گرے اے دی جماعت لا اللہ راوستو مسلمانان پیدا کری و شکل لے دے شریعہ دی نعمتی نو شکر ادا کری مخی جمعہ کے در لطیر سے جمعز بے ہو کری یوزلی و یواز راپورتا کو او دا اللہ کا نعمت وی الحمدللہ اللہ ذی جعل الدین قواماً وجعل ابا هريره اماما بعد ما كان اجيرا وحمد الله دي غزات لرا چه ابو هريره دخل کو امام جوړ وی پوچ ټیکال دخل کو مزدور او پته شو چ ټیکال بما سکول دی یو قوم بیزی او غړي بمې سرولې او نن د هغه خاندان زنانه زما په نکاح کی د اسلام دوجن د اسلام دوجن الله ودا عزت ما ترا او دا دی خلق فکر سجدہ کی گرد آگان کول خاص کر نوافلوں کی دا جائز دی بگئے پہ خبر بار او خاص کر چنیکان عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وی بس سجده کی روح المانی ذکر کردی دعاگانی بے کولی او ماما شہید شوی وی اللہ دا دا سے عمل نمی او ساتی چی دا ماما مخ کی شرمندہ نشم بگئی تی خبرات مولم دا پکاری جی دا سے عمل اللہ و نکو دا سے شکل نی دا سے اخلاق نی دا سے جون تیر نکو چی دا سید الکائنات روان دے میدان دا محشر کے ملامت نشم ابو حریر رضی اللہ عنہ بوی سجده کی دا سوس خبرو نپنائی غختا یا اللہ پناہی غوارم چی چرت بدکاریو نکب پناہی غوارم چی غلاو نکب پناہی غوارم چی دے اسلام نپس کفر تواو نرم پناہی غوارم چی گناہ کبیرو نکب نو چاہتے واو رید دعا نو ارتوائی فقیل لہو اتخاف ذالک تو لید دین ایری گی چوئے اللہ دا زنا نمی ساتی دا غلا نمی ساتی اللہ دا کفر نمی ساتی اللہ دا گناہ کبائر نمی ساتی نگور عجیب خبر ہے اوکا ور لیوی مال سشی امن راکڑے اولی ابلیس جو اندے نمی سا بگئی پہ خبر مست امکل کی او مشر و مشران و پخی خبری آگئی چی شیطان جو اندے سوک بتی خیر نمو بی بگئی پہ خبر مست مگر دا اللہ فضل و رحم لوی دے نا ابو حریر رضی اللہ عنہ ورتوائی وی سشی مال امن راکڑے ابلیس جو اندے نمی سا ومصرف القلوب يصرفها كيف يشاء اللہ دا زلون وڑا ان کے لئے زلون اچھا پلاس کی لئے دا اللہ پا دست قدرت کی لئے کم پلچ دا اللہ خوا خشن وڑای دیر خلق تاسو نکتل العیاذ باللہ چے ایمان نفس کافر شد او دا خو اخیر دور رہے دی کہ خدا دعا دے رہا پکار دے چے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک دا اللہ حبیب فرمائے لی اخیر زمانہ کی ساری بسرے مسلمانی ما خام بکافر وی ما خام با مسلمانی ساری بکافری اور سرے دن با دنیا پا پیسو خرسائے دن با دنیا پا سامان و پیسو بانے خرسائے نا مختلف طریقوں سر را روان اور کافر لپت اپنا ای زمین دا اللہ دا حبیب دا ارشادات و مطالعہ کرے چی مسلمان سمرہ دا مال متاثر کی دور دا بلسین متاثر کی او سید الکائنات فرمائی لی لکل امت فتنہ وفتنت امتی المال دا ہر امت دا گمرائی و فتنہ و زمان دا امت دا تباہی اسباب مال لی دی دا پارمون یہودیت اختیارو نصرانیت اختیارو ورن پارٹی خود یہود و نصواراو دا ڈالر و پیسو دا پارا دا آغی مضبوطولو تا تیاری ورن دا خوب ہوئی چی دا آغی پا گناہ چی پیسی والو غد بنکو دا آغی مرست بکو دا آغی مرگرتیا بکو نو دا دو آگان با آغی پا سجدہ کی لستی سجدہ کی بیدا دو آگان لستی یوزن عمر رضی اللہ عنہ ورطوی چی ترا شمال اس دا کبول کا گورنری نو دے نرات لو نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطوی امارت و گورنری خواغ چا قبول کری چی تانا بہتر ہو ویسو کیا دے وی یوسف علیہ السلام اللہ مسئلہ دا عام خلقم ذکر گئی خو مسئلہ گورے دا سے نرا دا آگے نباز خلق جمہوریت اٹھو نہ ثابت ہے یوسف علیہ السلام جیل کیوں چکل بادشاہ رویس تو ناغی لدا پتہ لگی دا چی دا بادشاہ خام خام مال سو عدہ را کئی ناورتوی اجعلنی علی خزائن الارض خام حاکمال سراکے نو داد خزانو مشری راکا ولی انی حفیظ علیب ما کی دو صفتوں نے دی یو با حفاظت کم بل ما تا پتہ لگی جدا کم زیلہ گول غواری نو علماء لکلی کدے چاد یوسف علیہ السلام انتے پزان اعتماد وی انبیاء والد اللہ دا طرف نے حفاظت کی انبیاء علیہ السلام حفاظت دا چاد طرف نے کی کہ دو چاہی یوسف علیہ السلام ہنتی اعتماد پزان وی او وقت اللہ دور کامل ایمان ورکڑے چی دا آغا خواہشات او نفس دا بدے دنیا تمائل نکی نو دا اللہ دا دین دا بلندی دا پارک دے قضاوت یاد یو بادشاہ سا گورنری منظور کی نو شریعت کی درست دا خونک آغا دا سی وی چی دی کرسی تلو سر بدلی گی دکہ دی کرسی کی چل شتک ہے نا علماء ذکر کری یو عالم نا دا بادشاہ پا دربار کی قاضیو لگی دو سا گورنر لگی دو ناغت امال ہوئی تکلیف دے ما بچی ال تبار دی بادشاہ والی دا سا خبر آدھا زبا اس خادمان او سورلیو لیگم بچی بدرا والی خزیم و یعلم و دیکھئی پا خبر با دیکھئی بادشاہ خادمان رالل حوابی بیتے ہوئی تے تیارے گا او بادشاہ حکم کرے او خاون دلتا قاضی مکرر شوئے نازنانو ای خاون تخطو لے گلو وی د بادشاہ په دربار رسیدو سره او په کرسی ملاوی دو سره تا د دین سوره اهم خبره هی رکھا تا لپته نشتا چې زنانه بغیر د خپل محارم نه بل چا سره سفر نشي کولی. دا خط چراغه غالم چوکتل پجڑاس وی خا په لګو رات لو سره دبره د دین مسلمانه یې رشوا دا کوم ډیر وخت تیر کو نسوی دیو جنا اے نور بس کوي ما ابو حنیفه رحمت الله علیه انت شخصیت قضاوت نه قبلو بادشاہ ول توی تلای کی وینا نشم سنبالو لے تردی چې د جیل کی ولا زهر ورکل دی ما ابو حنیفه رحمت الله علیه جنازه د جیل نه روت او قضاوت قبول نکو قضاوت قبول نکو نو پدی ترتیب بانے ایور توی چی حضرت یوسف علیہ السلام قبول اکڑی وطی نا قبلے نا ابو حریر رضی اللہ عنہ ورتوی علان کی دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وران دے گورے چا خبری ام نشکول آور توی یوسف علیہ السلام خو نبیو دا نبی بچے ہو دا نبی نوسے ہو دا نبی کڑوسے ہو نو یا میر المومنین زمان مثال خو غصر مزے کرکوا کر آویزی حریقم دا سو خبرو نا اسنا چی بغیر دا علم نس خبرو نکب بغیر د حلم او صبر نس قضا او نکب او دا دغه ولې پیش کړ او دغه کې حافظ ذهبی دام ذکر کړی وردا خبره چې بازی کتابونو کې ذکر را اگر چې زمونږ د احنافو کتابونو کې دا غلا صحابه کرام ټول فقهاو اگر چې دا مسله دا چې په صحابو کې درجی ویل کام بیا له مسلمان ټول پیغمبرانو خو د بازی درجی قران شریف کې الله وی د بازی نه پورته نو یو عالم یو ځل مسئلہ بیان ول طالبانو لوی چې ابو هرره رضی الله عنه فقیه نو نو د چت نه عمر رو ورزید حافظ ذهبی سیر اعلام النبلا کی ذکر کړی او هغه چا چې وی چې دی فقیه نو هغه پسې ورمنډک زر زر رحم کوي توبه و باسا چې ترسو هغه کامل توبه نو استعمار ور پسې منډواله چې توبه واله نو مار غایب نو ابو هرره رضی الله عنه فقهاو کې دغ شان کله ګور د بازی الله والو سړی لغونت دغو کی لکه یو غیر مقلد عالم په خپل ذکر کړي او د خپل غیر مقلدین له وی خبردار شه دی ما ابو حنیفه رحمت الله علیه له مخالفت نزان ساته د خپل واقعیا ذکر کړي چې ما به ما ابو حنیفه رحمت الله علیه مخالفت کول وی یوزل ناس تو ما دا مخالفت کی مثلی کل رز رانا و تور تیار رانا کوئی نه خبر وای دا ګول عالم په خپل کتاب کی ذکر کړي او غیر مقلد عالم وی غتیار طول ذرا گیر کم بس ما توبی و استغفار او توجہ اللہ کا او پا غتیار کی میوی چی اللہ زما دی توبی بیا با دی امام بو حنیف رحمت اللہ علیہ بارک سنوام وی زما دی توبو دی وجنا غتیار زمان اللہ رشو وی گئی پا خبر بات نو دقا شاہن اگا چاچی ویچی ابو حریر رضی اللہ عنہ فقیح ندے نو مارور پسی دے دغن رو غرزے دے نو دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دیر لوی شانو لوی مقام دا غی او کله چې په آخر کې زما عزت مند بیمار شوه مروان تپوس تراغ او باز نور خلک هم راغلی الله شفا ورکه غوي صحابه او د فتنی د وجنه بیا مرغوخت او بیا ورته وای حدیث ورته ذکر کوي دا سه وخت براشي چې مرګ به یو سړی ته د سرو زرو نه زیات محبوبي او به روایت ذکر کو وی چې کله مشفق سيزونه او قتل کنه نو کدا نفس دی پلاس کرے بس اللہ لے ورس پارا چھ بس یرا مرگ میں اس پکار لے یو چھ کل صفحاو بی وقف امیران شد کئی گئی پہ خبر بانی نا پوہا نا اہلا دا دا ملک حکمرانان شد لیکن نبی علیہ السلام ہم فرمائے لی صحابی ور تراغلے وی قربان قیامت بکلے نا اللہ حبیب ور تبید قیامت پتہ نشتا نخی وی در توخے یو نخداوا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة چه کل زمواری و مشرینا اهل لوس پارلشوا د کلی د ملک د تحصیل د دی مشران آغا خلق شل چنا اهل دی بس د قیامت انتظار کرو بیا د قیامت د دی پا انتظار چه کل مشرینا اهل لوس پارلشوا نو بیا د قیامت انتظار کرو نو یو اداوی چه کل امارت دو صفحاوش کل چی وینی تویون شوروشی او کل چی سیل رحمی خلق ختمی او یو خبر بل او کدا ډیر یاد لره وی خلق بده قران شریف نه داسې لستل شروع کی لکه دا ډول سرنا والے چې څنګه وای دا یو مسله فقها او ذکر کړي چې قران پاک د ډول او سرنا والو په आवाज لستل ناروا دي اوس دا باز ناتونو والے روز بازار کی چندی کئی جماعتونو کی کئی او اگر دی طالب را لیو سم ناستے وی دا کتابونا چی دا دی دی ناتونو خرسی گی نو دا غی دا پاسے لکلی چی دا دا فلانای گانا پا وزن دے پی گئی پا خبر بانے با کہتے در را لیو چی کتاب بانی لکلی اطالب چی دا مشتا کنیش دا اس پا وی پا ار ناتی لکلی چی دا وائے نو دا فلانای گانا پا وزن بے وائے نو لگ خلقو لپتن لگی دا سی ناتونا پا اجرا کی جائز ندی نو جماعت خو جماعت تے پی گئی پا خبر بانے جماعت خو جماعت تے قرآن دا دغا خلق پا لحجاو پا طرز بنوے نو لا آم اشعار بسنگوے دیکھے پا خبر با اشعار ویل چی دا سنت او دا شریعت مطابق وی دا اللہ صفات پاکی بیانی گی دا سید الکائنات تعریفو ندی پاکی نو اغدرستی خدا موجود ناتونا یو خدا سیوی چی دا گانا بجانا پا طرز دیو دا دول سرنانو دا طریقہ نو یوی دا ذکر کچی کل خلق قرآن دا سی ویل شروع کی اے بیا بس مرگ بہتر رہے دا مرگ بہتر دور عاجزی ہو پکی وہی مروان نو دے دا غو پا زیبانی دا مدینی منوری گورنر ہو او پا سر بے گیڑے راو دا غو دور گورنر دا ہم چا ورطوی دا سکی اللہ ادھر بانے رحم ہو کیا ورطوی آپ اللہ شدر شا امیر خلیفہ گورنر للار پریزا چی او گورنر پا سر گیڑے دا زمگ علماء دیو بندم لکلی وہی کل دا تکبر علاج پا دیم کی گی بعض علماء کابیرین ندا نخل لی خاص کر دار العلوم دیوبند چې کوم اولنی مدرسین او ای وکله او پن د بازار دا غسر نه شروع کو تر ودا غرور تکبر ختمه نابو هرر رضی الله عنه د مدینه گورنر د مدینه گورنر او په سر به گیډی خو او کله به په معمولی سورې لکه نبی علیہ السلام په خرمانه سور نکړي کني نکړي په خوانو کتابونو کې راغلی نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم راضی دم راجزی وای چې په خر بس ور لیکي او جامو کې به ټوکړي لګی دی بیزی با پخپل لشی خدمت با پخپل کئی او دا سی زون چی چا کیا غد تکبر نپاک شی دا دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ طریقہ و اولی شانو دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ آخر کی چی وفات گئے تو جڑ لے نچاورتا یوں نہیں جاڑے حافظ ابن کثیر ذکر کری دلتا وی خلقو جڑا پا دی نرازی چی مان دنیا بنگلے او مال پاتی کی جڑا پدی راضی چیز پیودا سے سفر روانم چی خلاصے دو والا نئے سل کالا ندی زر کالا ندی یو لاک کالا ندی نہ ختمی دن کے عمر دے داخیر دا غشان دا کنرا ویز پیودا سے سفر روانم سفر ختمی دو والا نئے نو جڑا راضی علا قلت الزاد و شدت المفاضا وانا لا اقوا حبوت اما الى جنت و اما الى نار وی جڑا پدی راضی چه ما سره د سفر تو خلګا او ډیر بیابانونه می مخله ډیر بیابانونه می مخله لکه صحابی کور تراغ ابو درداد رضی الله مشکات کی حدیث کی ابو درداد رضی الله نو کور تراغ نو بیبی ورته وای مالک لا تطلب کما یطلب فلان اور فلانی فلانی دور پیسی او غټلی او دایو کلا او تنکه ناور ته ما د خپل حبیب ناوری دلی چې ان امامکم عقبتا کعودت تاسو نہ مخ کی ڈیر سخت لاری دی پغر کی اور ختم لی او درون پن والا پاغی بانی تیری دی نش و انا فانا تخفف لذلك ما دا او سن ازان و لس پکڑے چی او سڑے دا پیٹ یو دا پند او گیڈی سر پغر نشی ور تیرے دے تش پی نشی ور تیرے دے نو پیٹی سر پا پیس ور تیر شی نو دا آخر کی دا آغای جڑاو او جڑلی او دا اللہ ملاقات خخولو او دے پا مدینہ منورہ کی وفات شو علماء علی کلی تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا پا مدینہ منورہ کی وفات تھی او دا نور زیب زیب جہادن قتال فی سبیل اللہ کی ورطا شہادت ملاو تقریباً 10,000 پوری دا اللہ دا حبیب بلا واسطے شاگردان دا پا جنت الوقی کی دفن ندویم چکل وفات شو نجنت الوقی کی دفن شوی او دا دور عظیم شخصیت چې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها کله وفات شو ناغې د وفات نه مخکې ویلو چې په ما به جنازه ابو هريره کوي رضی الله تعالی عنه جنت البقیع کې ده دفن کړي شو دغه وخت کې معاویه رضی الله عنه امیر نا خطر ولې ګلو مدینه منورې ته چې د بچو سره احسانات کوي او دور دور زور پیسې د بچو ته ورکړي او ډېر تعریف یې دوکو اللہ زمین و تاسو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا نقش قدم روان کی دا در تمخ کی جمعوں کی مویلشیو چو گورا سوکو ممکتو چې څه قسمه تنقیس او عیب په صحابو لګی نو دغه خلک گمراهان دي. صحابو ایمان داغی عمل مونږ د پاره معیار د حق دی. الله دې داغی د نقش قدم پسی مونږ له الله د تلو توفیق راکړي او د صحابو په محبت او مینه دې الله مونږ او تاسو ټول له مرګ راولي. چې څوک هم څه قسمه تنقیس دای کوي نو پوه شي چې دا د الله او د رسول په دشمنانو کې دی او دا په گمراهانو ډلو کې. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ و اصحابہ اجمعین. باجی مرگور بھائی دعا دا پارا ویلی ہو یو عالم راغلے مدرسے دا نورستو بد مز نہ پسغا چند کئی دا مدارس پدغی چندو چلی گی نو حسب توفیق دائی سره چ سور وس مکی گی نو کئی. باجی مرگور دعا دا پارا ویلی بیماران دعا ورتو غوڑئی یا الہ العالمین سور بیماران دی تو ورتو شفائے کامل ورگی. اللہ سمر مسلمانان پس پریشانو تکالیفو کی دی اللہ دا ٹھول امت پریشانی ختم کی. اللہ دا امت پا مز کی اتفاق و اتحاد راولی.